masal yazdım, el eleyiz biz. Bir hayal çizdim, göz gözeyiz biz. Bir dünya diledim sadece senle. Kocaman harflerle aşk eşittir biz. Bir rüya gördüm aşktan ibaret. Aşk dediğim yani senden ibaret. Cenneti yaşıyor bu kalbim senle. Kalbimin her atışı senden ibaret. Sence de bazen çok saçmalamıyor muyuz? Ufacık sorunları bile büyütmüyor muyuz? Böyle ayrı kalmanın kime faydası var aşkım? Mutlu olmayı hak etmiyor muyuz? Gel yârim gönlüme huzur ver ömrüme. Söylesin tüm şarkılar. Göklerde kıskansın tüm aşıklar. Gel yârim gönlüme huzur ver ömrüme. Söylesin tüm şarkılar. Sevdamız bir melek uçuyor göklerde. Kıskansın tüm aşıklar. Çizdim göz gözeyiz biz. Bir dünya diledim sadece senle. Kocaman harflerle aşk eşittir biz. Bir rüya gördüm aşktan ibaret. Aşk dediğin yani senden ibaret. Cenneti yaşıyor bu kalbim senle. Kalbimin her atışı senden ibaret. Bence de bazen çok saçmalamıyor muyuz? Ufacık sorunları bile büyütmüyor muyuz? Böyle ayrı kalmanın kime faydası var aşkım? Mutlu olmayı hak etmiyor muyuz? Gel yârim gönlüme huzur ver ömrüme. Söylesin tüm şarkılar. Göklerde kıskansın tüm aşıklar. Gel yârim gönlüme huzur ver ömrüme. Söylesin tüm şarkılar. Sevdamız bir melek uçuyor göklerde. Kıskansın tüm aşıklar. Gel yârim gönlüme huzur ver ömrüme. Söylesin tüm şarkılar. Sevdamız bir melek uçuyor göklerde. Kıskansın tüm aşıklar.